Cerului care până acum a fost mutilat de către Iubiților credincioși, toate aceste pilde care ne-a lăsat Hristos prin cuvântul Evangheliei, ar trebui să ne fie ca un povățuitor, ar trebui să ne fie ca o cârma vieții noastre din cauza că și noi încălări de vieții noastre suntem de multe ori forțați de împrejurări să îmbrăcăm haina acestor personaje ale Sfintelor Scripturi, personaje nu divine, ci personaje mutilate de către mântuirile satanei, iar cele de urmă marcă, obligate situația împrejurărilor, alergăm, suntem feriți să alergăm spre Dumnezeu cel îndrăgurare. De multe ori suntem ca o hananiancă, implorând pe Dumnezeu, Doamne, miluiește mântuirea mea, vreau să îndrăcește. De multe ori suntem ca Zaheu, care să cunoaștem pe Dumnezeu, ne lăsăm de poziția socială și ne coborâm în copilărie, oricându-ne în tot, parcă să cunoaștem pe Dumnezeu din adâncul lăsate. Și așa mergând pe primul fire cu fiecărora, din plinde, o minte înțeleaptă poate să-și dea seama că găsește adinția bine făcătoare în orice întrejurare a vieții sale, că Hristos, ca un Dumnezeu tot puternic, ne-a pregătit pe toți, în orice întrejurare, în orice moment al vieții, cum să ne rezolvăm în cazul de vieții noastre. Lupta cu diavolul este groaznică, este cel mai groaznic război. Este atât de iubit acest război, încât de uneori să dă pe viață și de moarte. Război este mai dureros pe cât nu cunoști puterea cu cel cu care te înfrunți. Dacă Dumnezeu a lăsat un chip de Duh pe acest diavol, iar el pretutindenea este lângă noi, noi nu putem să-l dovorim decât cu plinul înțelepciunii, o înțelepciune care este binecuvântată de la Dumnezeu. Dumnezeirea ne-a binecuvântat și ne-a înarmat cu cele mai puternice arme cu care ne putem lupta cu diavolul. La ora actuală, această lume contemporană care trebuie să o parcurgem și noi, e ca cum ne-a lăsat Dumnezeirea să ne trăim firele vieții noastre, suntem confruntați de nenumărate ori pentru prima pământul cu puterea, cu lupta satanică de cele mai pregnante. Știința vinătorii ei caută, parcă, să cântărească chiar și un diavol, să-l măsoare, să ia toate caracteristicile. Și am spus din orgolul, din orgolul ei, fiindcă ea la în cele din urmă este orbită. Un duc niciodată nu poate cădea sub niște aparate care ele se arată prin măsurători fizice. El este Duh, deci Duhul nu se vede, Duhul nu are măsură, Duhul nu are culoare, nici greutate. Pentru aceasta, la viața acesta, cea mai mare virință a diavolului este aceea că el a lăsat zborul și niciuna că nu există. De altă parte, Satana a inoculat în mințile oamenilor acea mântrie diabolică, fariseică, a saducheilor, a cărturarilor timpului lui Hristos. Oamenii din ce în ce mai plini de sine au impresia că au cucerit pământul, au impresia că totul este la picioarele lor. De fapt, aceasta a fost ținta satanică, ajutând la meantul acesta, crezând că ești înalt, ești cel mai sfânt în fața lui. Crezând că ești puternic, ești cel mai dezarmat și mai mult ostaș. Pentru aceasta el te repudiază în câteva cuvinte, te repudiază în câteva lupte. Iubiților credincioși, dacă satana nu s-a rușinat niciodată, nici de sfânt, dar de noi oamenii de rând. Pe el ne-a avut nimic ce să-l oprească decât postul, Sfânta Cruce, rugăciunea și cugetarea noastră la Dumnezeu, atunci când vine ca Duhul lângă stână și de târcoare să vadă lume să spargă draciul și să intre, să fure. Dacă te găsești de descoperit, ai intrat în fața sufletului. că te-a rănit uneori, poate, mortal, ducându-te pe ființă. Mi-am amintit din viețile Sfinților, de luptele aprige, războaiele iunți care ne-am trăit Satana în supra monahilor, acestor întâi războaie și-a adus creștinismul pe cele mai înalte cuvânt. Și-aș vrea să parcurgem în scurte cuvinte o cuvântă destul de înțelată, destul de plină de conținut din care pot deriva de multe subiecte care puse în situațiile contemporane nouă putem să ne înțelegem destul de mult. Un oarecare de plină găsit într-o mănăstire, dintr-un orgoliu crezând că l-a prins pe Dumnezeu de un picior cu alte cuvinte, crezând că prin credința și că nimic n-a prins pe Dumnezeu, e deja s-a apropiat de Dumnezeu de sub de mult, îi cere sare ce să plece într-o mănăstire să se închină acolo. Cerea viață de pustie, viață de unul singur. Acesta este cel mai puternic război, este războiul de vârfuri înalte, de asuțișuri pe cele mai înalte dogmatice și ale cugetărilor, dogmatice și bune să ieși unde se încrucișează serile cele mai trăiască. Pentru cei care au pentru prima dată noțiunea de Dumnezeie și de viață înaltă și de dogmă, este destul de greu de înțeles, dar Dumnezeu va sensibiliza înțelegerea fiecăruia și poate va înțelege. Acest tânăr, după multe insistențe la Sares, om bătrân și încălțit în experiența vieții duhovnicești, câștigă blagoslovenie să plecem acolo în acea creștere. Văzându-se singur, a început să se roage cu Dumnezeu de unul singur. Poftea, cugeta la Dumnezeu, dar diavolul, bineînțeles, se organizase, fiindcă tinerețea lui și Duhului atât de tânăr fiind, era prematur pentru război atât de puternic. Fiindcă mai înțelept ca diavolul răutate, nimic nu este. Iubiților credincioși, iată că după multe rugăciune și post, acestui tânăr îi vine înțeles. I se învățișează și spune, așa vor roagă de la Dumnezeu, că Dumnezeu a început să-ți asculte rugăciunea. Eu sunt trimis de către Dumnezeu ca să te păzesc, sunt trimis de către Dumnezeu să-ți fac așteptarea și să te ajut. Să-ți din compania cu cetare Dumnezeu. El în orgoliu iată că nu și-a putut da seama, fiindcă diavolul i-a omorât acea sensibilitate prin care putea percepe pe diavolul. Aici fac o mică paranteză, pentru cei care nu știți, diavolul are o putere fantastic de mare, el transformându-se chiar în vis, în conștiința ta, transformându-se în orice chip al unui sunt, Duh, chiar chipul Îngerului plecat în lumină, chiar la Maicii Domnului și al Hristos. Și repet că El, un singur chip, nu poate lua chipul mielului. Că acest este chipul de jertfă, este cel mai smerit chip pe care l-a luat Hristos. Adică o oare de jertfă, mielul de jertfă care a fost răspândit pe Dumnezeu. Și iată că acel tânăr, deja învățat cu acest înger, se învoiește în compania lui și de acum atât i-a trebuit Satane ca să-l poată lua Iseria conducerea Sfântului Dumnezeu. În una de zile, un oarecare om care a avut o mare pierdere, se îndeamnă spre acest tânăr, auzind de viața lui chipul de sfântă. Se îndreaptă ca să-i spună despre această pierdere. Ce face sfântatul ca să câștige mai mult? Știind cugetarea acelui om care a avut o pierdere, vine imediat cu acest tânăr și spune, vezi că pe drum spre tine vine un oarecare de păduraș. Tot ce a pierdut este strâns în locul acela. Când va veni, să-i spun. Lucru care și face, când a intrat pe ușa întâi sale pe copașul, acest tânăr i-a și spus, ai venit ca ai pierdut ceva, du-te în acel loc de găsi. Auzind acest lucru, deci nu spui deschisându-și gura, spunând acel păduvaș durerea lui, a rămas tu de viață și l-a declarat, sunt la declarat la loc. Mergând în felul acesta, acest tânăr și-a făcut o faină în ținutul acela. Atunci, în viață, a găsit de cuință să se dea lovitura de grație, a venit cu alții îngeri la el și a spus, vezi să ne convenim cu putare zi să te luăm, fiindcă Dumnezeu s-a țintă și ne-a știință de sărășit viața. Bucuros de această veste, se duce și spune starețului pentru prima dată că el este deja în compania îngerilor. Starețul ocolându-l, l-a rușinat spunându-i, nu ți este ție rușine. Cum poți tu să te duci acolo cum ție să te rogi în altele timp scurt, să te încredințezi că Dumnezeu ți-a trimis pe îngeri în compania ta? Și a spus, te rog să mă chem în ziua cum va veni să te ia. Și a venit și alții într-adevăr și așa s-a întâmplat la Dumnezeu cu foc ca să-i descopere de această dificilință satanică. Și într-adevăr în ziua aceea a venit un grup de unge. Dar starețul cu puterea plăciunii, implorând puterea Dumnezeirii, l-a prins de picioare pe acel tânăr, iar diavolii, transformați în îngeri, au luat doar hainele de pe el și s-au înălțat la cer. Și de acolo, din înaltul cerului, au văzut și ori s-au îngrobat toate hainele. În felul acesta, tânărului, i s-a șters tot de memoria lui ceea ce a trăit, ca semn că totul a fost o înșelăciune. Deci am pus accentul pe această pildă. La datul acesta ne întâlnim cu fel de fel de situații și poate fiecare dintre dumneavoastră sunteți puși în aceste posturi. Trebuie să fim pregătiți ca niște soldați discuțiți cum să rezolvăm în iureșul războiului aceste situații. Iubiților credincioși, niciodată nu trebuie să ne credem în vise, acele vise care se lasă la majoritatea chipuri de liniștere de lații. Diavolul întâi îți face un concept al său despre tine, ce crezi, unde ești, la capul o să te lovească. Dacă aștepți revelație de la Dumnezeu cu care ai făcut o rugăciune și în zici, Dumnezeu te lasă și atunci diavolul va veni în chipul cel, îți va veni în chip de mai ca Domnului și va vorbi cu tine. Lui este suficient ca să-ți înomuleze minte că pentru curăția ta ai vorbit cu Dumnezeu asta noapte de iubiți. Că de acum te duce într-o avisată cădere, într-o avisată de limbă, iar când te trezești și-ar putea să schimbi atât zi. Mulți dintre dumneavoastră vă rămânați cu una dintre cele mai mari bătălii, gândul descurcat asupra Dumnezeirii. Într-adevăr, este o bătălie atât de cumplită și atât de greu de dus că fără duhovnic aproape nu poți să o treci. Uneori te împinge satana chiar în capul de slădejdii și să te sinucizi. Ați observat cei care sunteți mântuiți, aducându-vă în gând fel de fel de lucruri mânșate care se întâmplă între oameni raportat la personajele Dumnezeirii. Când te trezești în acea reverie scurtată, cauți să te întorci la Dumnezeu, implorând, Doamne, iartă-mă pentru tot ce am vorbit. Dar imediat de și cu această căință, ți-a venit scurcatul și ți-n oculează în zicând, cum tu, scurcatul de mai rău și Dumnezeu, până ai cuvetat în așa fel? Vedeți ce înțelept este, cât de pervers este, iar noi, dacă nu suntem ancorați bine cu puterea credinței, iată că ne ducem în vederea Lui. În cele din urmă, din anumite motive, din desnădejdele vieții, dacă te găsește descoperit, învinge datorită de cazul până la marul dar în sinucidere. Mulți dintre dumneavoastră cerându-vă viața ta într-un timp v-a amintit de câte ori poate ați scântit să vă puneți ca apăsire la dorința să portați din lanțurile. Atunci omul de tot am de scăvește, gândește-te la Dumnezeu cât de păcătos ești că Dumnezeu te ajute. Atâta timp când nu ți-a luat viața, chiar dacă ai greșit, nădăjește în puterea, nemăsurată de iertare a Dumnezeirii, El te va primi ca un tată, ca o mamă, cu brațele deschise, mereu așteptându-te. Cu o singură condiție, oprește păcatul, spală scumpele de mușelile păcatului și vină un nimic la Dumnezeu, vină un haină părinței. Iubiților credincioși, purgatul aruncă cele mai puternice oferturi la ora actuală a lumii. El nu caută decât să orbească ochii sufletești a omului și de fapt, un al doilea înțeles al timpului de astăzi cu cei doi ori este orbirea sufletească a omului. Întotdeauna prin păcat, prin căderea și tăcerea în păcat, ești orbit ca suflet. Ați observat că atunci când persiști într-un păcat, Dumnezeu aproape că nu mai există în conștiința ta. Dar atunci când îți găsești ascuțișul sabiei de gâtul tău, gata să-ți ia viața, atunci te trezești că există Dumnezeu. S-ar putea să-ți fie tardiv această trezire, s-ar putea să-ți fie mortală această somnoleță de păcat. Deci, purcatul aceasta vrea întotdeauna, prin căderea în păcat și persistarea, persistența în păcat, El nu face decât să decerne în fiecare zi cu Dumnezeirea. Scopul lui este ca în fiecare clipă să te facă un dușman de moarte cu Dumnezeu. Dar Dumnezeirea din mărinia sa, iată că nu ne leapădă, iată că nu te desfiază, datorită păcatelor pe care le facem și ne așteaptă, Tatăl Harul te duce. Cei care sunteți bătrâni, amintiți-vă din anii tinereții, orice circunstanță atenuante vă va aduce, dar amintiți-vă că atunci în anii tinereții, poate erați ca cei de astăzi, ca tinerii de astăzi călătorii pe cărbate și care sunt condamnați de pe noi cei trecuți și de dragul de vieții. Să lăsăm în pace pe toți sau în mântuși cursul vieții lor, din bătălia cu diavolul, cu diavolul lăsat de Dumnezeu spre aicene, iar nouă ne rămâne dintr-o minte curată și conștiincioasă să ne ocupăm de războaia în care avem noi, izolele împărării vieții noastre. Nu uita niciodată că, mutându-ți armata și pădând războiul cu vecinul, s-ar putea să rămâi descoperit în altă parte și de acolo să intra diavolul în casă sufletului. La viața acesta am spus, am spus că seamănă fel de fel de puse, așa cum păianjul își steze la cele mai sofisticate colțuri, la niște intersecții a mușelor, unde poca să prinde prada de plin. Așa fac ei, își pun țesăturile oferurilor la intersecțiile căpărilor oamenilor. De multe ori, poate cei care sunt în iureșul tinereții se întreabă, de ce biserica oprește de-a curbire în curbire? Sau cum este la mod acum că să se facă educație sexuală copiilor încă din copilărie? Ce nebunie! Aceste lucruri întotdeauna s-au descoperit nedeschise, fiindcă diavolul ajută la așa ceva. Și de ce este oprit acest lucru? Este oprit datorită faptului că Satana, fiind atât de înțelept, atât de dreaptă, este suficient ca să aducă în casa sufletului sau cultul de acea dulceață de roșcovă în care îl stâng, începe să te ducă în derivă sufletească. A fost observat un desfrânat odată văzând, nu se mai poate opri. Căsătorit fiind și cer scuze că ei în aceste intimități, dar fiind adunați atâtea creștini aici și venind ca Deci tu când tu te spurcați într-o teară cu tine, într-o cutie, începe să-ți placă și apoi îți desface cu soarta. În felul acesta, el imediat precizează altă șor, altă scenă. Îți apare niciună în casă, îți apare discordie și în aceea găsești motive și iată, imediat despărțindu-te, apuzându-te unul de altul. Dar uiți că diavolul este acolo prezent, uiți că el este de fapt precisul din interlumbră. Și nu uita niciodată că ceea ce faci cu sfatele tale sau semnului tău să va găsi în cărările vieții tale în altul care îți va inversa rolul. Tu vei fi în rolul celui mai iubit și altul va fi în rolul celui care te iubește. Întotdeauna în cărările vieții și viața în general este ca o altă, dar mereu vorbindu-se punctul de deasupra de astăzi, ajunge de desubt cu mine. Trebuie să ne dăm seama că viața merge înainte întotdeauna și nu uita niciodată viitorul atât de înțelept, izvorbe din frunță de cilindră din astăzi. Se ne mânt, culege tunul. S-ar putea în anii mereți când te simți ca un Paul în puterea trupească și sufletească, atunci când te găsești în inimă în anii mătrâneței să te simți marginalizat, bătut ca o chestie de vântul de soarte, de vântul de necuțătoare ale vieții aceștia puteri și sufletești. Iubiților credincioși, noi că cu tristețe, aproape cu ochii în alții, de această orbire care este din ce în ce mai pregnantă în lume la ora actuală. Satan a fi la puta de înțeleg, a știut cum să semene în lume, fără de fel de alții care, de fapt, nu se deschidă ochii sufletului, ci se închide de ce în ce mai mult și înghițându-i să lucreze credința cea mai dragă. Vedem problema cea mai mare, care este între stilul nostru și să stăm ca niște copii și să judecăm între cele două surori, unde este greșeala, unde este mărul discordiei. Doamne, ce naivitate a putut să semene Satan. Și totuși, în rolul de acestea, aceste alte de naive, sunt oameni și sunt cei mai puternici oameni ai lumii, iar Doctorul sufletesc să știți că este înaintea puterii imperiale, că împăratul cât de puternic este are suflet și oricând în ceasul vieții vine și se treacă preotului, se treacă arhiereului, se treacă darul lui Dumnezeu. Ne uităm cum se ignoră la ora actuală ortodoxia, adică stilul vechi. De ce se ignoră atât de mult? Prin nedreptatea care propagă tot timpul să-și facă o dreptate, să gândim copilărește și să vedem cum este dreptatea la suprafață. Ultimul sfânt care s-a sfințit, Sfânt Ioan Iacu, sfințit în credința Sfântului Vechi, în această ortodoxie adusă prin cele mai apuce războaie, dacă Dumnezeu l-a primit prin credința sa care a ținut-o, tu pe mine îmi faci greșit. Acum unde om s-a simțit în America Sfântul Maximovici, un om care a dus o viață cu adevărat sfântă, cred, sfințit în aceeași credință, dusă de Sfinții Apostoli, dusă de sinoadele ecumenice până în ziua de astăzi. Și iată că sub masca păzorinei se seamănă din ce în ce orfeuri mai puternice prin care să se orbească ochii creștinești. Și vin cu o completare. Nu aș vrea să nu înțeles greșit că acredându-mi în dreptate îmi sfințesc o credință de dreaptă. Nu. Și să stăm bine să cugetăm, să stăm bine să gândim adevărată ortodoxie în cea a fost zidită, în cea a fost construită, și a Sfinții și cu Dumnezeu să vă deci, dragi credincioși, întotdeauna atunci când credeți ceva, rog-vă de fiecare conștiința dumneavoastră, măsurați bine cu măsura înțelepciunii. Dați-vă consimțământul că este adevărat Dumnezeu în care astăzi ne-a închinat și ne-a slăvit și atunci am ajuns la cărarea lui. Să nu facem ca iudeii în fiecare astăzi, care văzând minunea făcută de Hristos ca la vindecată și glorios, imediat a aflat pe diavolul din acel munt, iată ei fiind cu talentul în mână, fiind cu credința lui Dumnezeu în inimă și biserică, l-au ignorat. Ei au fost singuri care l-au ignorat pe Hristos ca Dumnezeu și om de sărăcie. Iar oamenii care erau plini de necază și ne cunoscând niciodată pentru pe Dumnezeu, s-au venit ca un copil pe mama lui iubită și l-au declarat cu curăția sufletului lor, tu ești Mesia, tu ești cel mult așteptat. Așa că nu ne mai vedem de ce la dreapul acesta, că aceia ești, sunt împiedicați de pe două drepturi de Satan. Meditați fiecare dintre dumneavoastră la cuvântul Scripturii, nu uitați niciodată că rămânem la vostru ortodox din totdeauna și n-a avut nicio împărtășire, nici cu cartorii, nici cu micile ca lui. Cu sabia mână și tărire de viață și cu sânge și-a păstrat credința și pământul. Iar noi, dacă ne lăudăm cu o istorie de român, să ne lăudăm și cu ceea ce ne-a dat acest timp al ortodoxiei cu Sfânta Cruce și nu se oferă nici să o vinde pe un printer din talocinul. Dacă oamenii sunt atâta de diferi, închipiți-vă în diavolul care este tatăl diferiei și al Cruciului. Dacă omul din cuvinte sofisticate te atunci de nas și te trezești la un moment dat cumpărat pe nimica, gândiți-vă de diavolul cât de frumos te cumpără, chiar sub masca credinței, chiar sub masca cuții apostolilor și a celorlalte Domnului. N-aș vrea să întâlnesc cuvântul, dar cred că este bine de știut, în timpul comunist, Rusia, în Stalin vrea să desfășineze poporul. Problema cea mai mult era copiii. De oameni pătrâni lăsau în pace când avea cu cine discuta, își dădea seama că nu mai era nicio posibilitate să-i destelenească din credința lor. Lucru care s-a întâmplat și în România și în cartul ortodox. A apelat Stalin și a coincidit la toate mitășugurile posibile. În cele din urmă ce s-a gândit? Adunând profesorii pe copii la școală, îi întrebau de fiecare dacă vede Dumnezeu. Copilul, în curăția sufletească, îi spunea că el crede. Și atunci au fost închiși într-o biserică și ținuți în fomentați. Bineînțeles, unui copil se face foame imediat. Când trebuia să mănânce, venea profesorul și zicea, ce este Dumnezeu să vă dea să mâncați? Copilul înaintea lui se ruga la Dumnezeu, cum era învățat de mamă și de tată. Bineînțeles, Dumnezeu n-a vrea cum să vină să aducă să mănânce. Deși putea să facă o minune, să-i salte pe ei. În stomacul lor să fie sănătate, să fie hrană. Dumnezeu ia să fie învăția sufletului. Dar Dumnezeu trecea la lăsat aceasta ca să scoată în evidență răutatea și nocivitatea unui sistem diabolic. Și după ce copiii cădeau în deșin de foame, i-a adunat profesorii în jurul pantocratorului, adică sub turnul mare, și au început să strige. Dar a strigat la Dumnezeu și n-a venit să vă dea să mânca, i-a strigat, stai, tata nostru, trebuie să mânca. Și de sus picioarele scris, cumva, și tata. Cât de naivități, cât cât prostie, câtă dobitocie în capetele unor oameni. Dragi credincioși, aceasta este orbirea sufletească a omului. Amintiți-vă întotdeauna că prin orice păcat și zăcerea în el te face un rob al păcatului și cu fiecare clipă pletărită în păcat îi face să te lăgi mai puternic de păcat și în felul acesta vezi de Dumnezeu mai deformat. În felul acesta te trezești un închinător de idol, dar nu idolul din trecut din alt și din acin, ci doar un dogma idolului. Ori ești învețit în Domnul și îți este cu neputință să te mai întorci și ești încingat de darul Mesiei. Ori ești un curvar notor și pentru tine femeia legită nu-ți mai este cu nicio valoare. În felul acesta de credință și nasă și totul. Sunt poate niște fapte destul de simple pe tine în viața noastră, dar au efect uitor de mare. Deci să înțelegem viața Tata ei, iar noi să înțelegem pe Dumnezeu că atunci când suntem ușmați de aceste fide răzătoare care sunt diavolii în lumea aceștia, să apelăm ca acești ori la Dumnezeu că nu la ei este izbăvirea. Nu să apelăm la cei credinși, oameni care cu fel de fel de vineșuri la diavolul acesta au început să vindece. Oameni care chipuri de vorbesc cu urcei, cum era dat, o prostie efectiv și îmi pare rău că sunt forțat să numesc cu aceste cuvinte, cu aceste cuvinte. Că un înger va ajuta cu mare parte să câștigă la Domnul. Doamne, ce prostie! Vine înger! Sau mai frecvent acum în România, o femeie a vorbit cu arhanghelul Gabriel și i-a spus că numai regele și mai poate să scoată țara din ce este. Se fericează Dumnezeu trimițând pe arhanghelul Gabriel să vorbească cu o femeie. O femeie de lucru, poate cine știe viața ei, să vedeze regele din anii de Sirius sau de acolo. Și totuși nu crede. Sau de multe ori alergați la cei cu bioenergie. Gândiți-vă că rășurile de satane sunt atât de puternice, dar au oamenii noi. De multe ori alergați la plătiți și vreau să vă deschidă cărțile, să vă boteze copiii acordați, sau cine știe ce rugăciuni să vă facă. Nu uitați, chiar sumați în aceasta au văzut destui șarlatani, destui esproci care doar poartă faia în aceasta spre blasfemia Dumnezeu. Iubiți-vă, credincioși, înțelegând cuvântul Scripturii, înțelegând dogma Bisericii, suntem puși întotdeauna la adăpost de acele vicisitudini ale vieții noastre, care la fiecare pas ne pasă. Dragi credincioși, mați, Biserica se dează pe Sfântul Mare Ucenic, Pantelimon. Un Sfânt care și-a jertfit viața și plăcină pentru Dumnezeie și pentru apărarea credinței Iisus Hristos în fața idolatriei, care rezonă este de Dumnezeu și plăcere, dar e lipit de Dumnezeu și-a înțelege, biserica este liberă, iar slujba este pentru oricine vrea să caute pe Dumnezeu. Așadar să rugăm de bunul Dumnezeu ca să ne înțelegească, să ne țină ochii întregi și mereu, să nu încetușim.